بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حجة الله تعالى على خلقه أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب غزوة الحديبية لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة دا باب دا بيان دا غزوة الحديبية كي كدا تشفظم قال لهجرة ذي القعدة مياشكي نبي كريم عليه الصلاة والسلام خوب لغلو جزا و دما صحابه اکرام فا امن و امان بانده مکی مکرمی لتلی و فاغذی کی عمره دا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل خوب خپل مرگر و صحابه اکرام رضی اللہ عنہم لبیان کو نداغیم شوق راپور تشو چلا اللہ کور بیت اللہ لدی لارشی و فاغذی کی دلی عمره دا کی عبادت تیو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی القعدہ په میاشت کې د پیر پر رض باندې مشهده هجری کې د خپل صحابه کرام رضی الله عنهم سره د مدینه منورې نه د مکی مکرمه طرف لاره روان شو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ګڼ شمېر صحابه کرام چې په دې قریبات کی با روایاتو کی داغی تعداد مختلف رازی بعضی کی دیار لسوا بعضی کی سوار لسوا بعضی کی پندل لسوا راجح و مشهور قول دادی چی سوار لسوا صحابه اکرام دی نبی علیہ السلام سر مرگری شول دی مدینی منوری میقات زل حلیفین چی رو رسیدل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او اکثر مرگرو احرامو تڑلو او خپل صحابی بسر بن صفیان الخزاعی رحمت اللہ علیہ دی جاسو سید پارمخ کی علی گلو چلار شل قریش و حالات معلوم کا چلاغی زمون بارک اسے ارادہ دا نواغی دی نمخ کلارو دی جاسو سید پارا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لختر او مرګری روان تر دی چې غدیر الاشتات یو مقام دی غیله ورسیدل چې دا د عصفان سره خوا کې یو ځای دی دا عصفان د مکه مکرمینه تقریبا د مدینه منورې په لار باندې اتیا کیلومتره کې یو علاقه ده نو غدیر الاشتات مقام لنبی علیہ السلام و صحابہ رسیدلی و مکیل نزدیو بسر ابن صفیان الخزاعی رضی اللہ عنہ و غیتلا ورکا چی قریش الاخر جمع کرده اوزان تیاری تاسو مکی مکرمی لنتریدی او دل اخر نمخی دل مقدمت الجیش پتور باننی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ دل دو سو شخصوارو سره ده او داغو دسته استاسو طرف لرالیگه ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم لجبته لگه ده چه خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ده قراع الغمیم فلا ربان دراغله ده چه ده مدینه منوری لزی ده مکین روزه نو تقریبا سلور شپیتا یا پیند شپیتا کلومیتره که او ده راضی غیل به قراع الغمیم وی د عصفان نشپارس کیلومتر لري دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خبر شو چې خالد بن الولید د 200 شخصوارو سره په دغه لار روته د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تدبیر راو چې دغه لارې پرې خدا ځکه هغه د جنگ لپاره نور راغلی د عبادت او د نسک لپاره راغلی وو په بل لار باندې مکی مکرمه ل روان شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مکی مکرمه ته نږدې کېدو یو مقام لرسیدل نو دا غي قصوه وخوا هغه کې ناشته صحابه کرام ډېر کوشش کول چې خو دې پاتې روان دي کی خو هغه پاتې نه نه نو صحابه کرامو چېږي کې خلت القصوا خلعت القصوا الله دې پیغمبر هغه قصوا او خلټه شوا واسینه نبی صلی الله علیه و سلم فرمایل ما خلعت القصوا وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل دا قصوا لټه شوې نه ده او دا د عادت نه ده چې ګنی د سفر په دوران کې دا غړانګ په ځمکه باندې ولګي او حرکت نه کوي بند کدی لرا غزاد چې هغه اوهان والے بنکړي او مکی مکرمه له نه پری خدل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ای زماده په الله قسمی قریش چې نن زمانہ سم مطالبه کوي او سه شرطونه کیندي چې پاغي کې د الله د لیکور او د حرم تعظیم او عزت وي نو زه به شرطونه منم الله پیغمبر چې دا خبره وکړه قصوا را پاسید او روانه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیبیه مقام لو رسیدو چې دا د مکی مکرمین 20 کیلومتر لري زیاده د جدی په لار چې د مکی مکرمین روزي د 20 کیلومتر فاصله کې دغه مقام د حدیبیه راځي چې په اوس وخت سره دی له شومېتی وایي رغه وکي یو کویو چې په هغه کې مختصر غونتی وي مسلمانانو چراغي وې استعمال کینو استعمال سره ختم شوي او مسلمانانو له ابو ضرورت او ابو قلت کې پیدا شو سخت ګرمي وا نبی رسول الله والسلام لراغل نو اهل سیر ذکر کړی امام بهقي په دلائل النبوه کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تیلینه او غشره ویسکو او صحابه کرام له وې چې دا په دې کوي کې خښ کړي نو دا غشې چې خښ کو الله پاغي سره دا وګو را تازه کې او برون کو کې دي ټول صحابه کرام په ماړه شول دارنګ روایتو کې براشي په دې باب کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی کویلا توکان وو توتلې نو پاغي سره دا وګره وچتې شوې دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه په دې روایتو کې براشي نبی رسول الله او د سکو دا غید او د سغه مستعملي وګچ په دې کې ورواټو لښنه دا کوي دوباره وګره وټو کې دي او چینی په کې جاری شوې صحابه کرام په ماړه شول دارنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د چمړي او د سرمنی یو لوخ او چې پاغي به او د سکول وب پکې وي پاغي کې نبی رسول الله والسلام په لاس مبارک کې خو نو دا غي د ګوتو د دې بندونو نه چینی روانه شوې دا مختلف واقعات پرې کې راغلي ځکه شل غزي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه مقام کې ایثار نو کله کویله توکانی وره چولی وبرا ټوکی دي نه دي کله د او د صبح وره چولی کله غش ور غردولې کله د لاسونو وبرا وانی شي موسی علیه السلام معجزه سرګند شوی وا چې کانه په امساوالو داغي نچینی روان شوی نو ټیک داغه معجزه د خپاغي کې دومره غرابت او تعجب نشتا لکه د غوخ یو داړو کنه چې وبرا وانیږي کانه نه خصوصم په غرونو کې چینی روان دي د خاورو نه ربيږي او د انسان د جسم نه د اډوکو د غوخ نه چیزی نه دا ډیره د تعجب او د غرابت خبره ده نه الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لاسونو د ګوتو د غبندونو وب روان شوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابی خراش ابن امیہ الخزاعی رضی اللہ عنہ مکیل ولی گلو او غلی او چې لارشه قریش لو وای چې مونږ صرف د عمرې په نیت باندې راغلی یو جنگونه زموږ غره مقصد نه دی مونږ به عمره کوو بیا به واپس ځو الله د پیغمبر مطلب دا و چې دا بیت الله ستاسو سو جاگیر نه دی چې تاسو په دې باندې قبضه اچولې او عربو به م د دې نه حکم نه کول لکه د پلار دشمنان به مونږ د دې کور زیارت له راتلل د دې عبادت له حج عمرې له دې ورلسه نه وي خدا الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د الله د توحید او د ایمان د وجنې دومره بغض او دشمنی وا چې د پلار دشمن به پرې خود خدای نه پرې خودل ځکه الله رب العالمین ویلا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد دارنګ نه راز قسم پرم پرې خار باندې وانت حل بهذا البلد یو معنا دا د ستا وینې تویول حلال ګڼلې شي وې پرې خار کې د پلار دشمن د پلار قاتل نه وجني خو زما د دین د وجنه تا په دې خار کې وجني او نه دی فریدي خراش ابن امیہ الخزاعی رضی الله عنه چې کله ورسېدو زېله خبره کوله نا مشرکان قریش ور لمخی لغوتل آغا غوخ خوی او وجل زبحی کا او کوشش کولو چه دیمو وجنی فمنعته الاحابیش صحابش و توریان وغی ور لمن مخیلش ول او دید وجلو نبج کو دو قریش ون اخلاص کو دا خراش رضی اللہ عنہ اغسو حابی دے چه دو حدیبی پر از باندی دنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی اختیم سرینی دی حلق ور لکدائی دے واپس راغے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے طول واقعہ و قیسے بیان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ عنہ لے وچے تلہ عرش آغی لہوائے چھو عمری لراغلی و جمل لنی و راغلی عمر رضی اللہ عنہ عذر پیش کو چھ دمکی والا زمان سر بغض و دشمنی دا او بلبکی زمان سو ابدا سے رشتدار و منشتر زمان خبری لبائی غد کی نلی تاسو لدا سے شخصیت خیم چھ دا خبری لبائی غد کی دی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ زدہ دیگل ببہتر وی زکه په مکه مکرمه کې رشتہدار هم لري او داسې کورنۍ په مکه مکرمه کې نشته چې د عثمان رضی الله عنه د هغه سره احسانات ني. عثمان رضی الله عنه روان شو مکه مکرمه له چوردن شو د ابان ابن سعید کور لاړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغام یې لورکو قریش په دې راضی نشول چې د الله پیغمبر دی راشي. عثمان رضی الله عنه له وی کستا خو هي نو ته طواف وکړه عمره وکړه اور لوی دا شی فکې دی نشي چې زمما پیغمبر او حبيب دې نه پرې دی یو ځلې دې کې طواف وکم عمره دې وکم. عثمان رضی الله عنه دې ځان سره یو شور دې ایثار کو او دا ایثارول اهل علم ذکر کړی چې د دوه وجونو یاد عثمان رضی الله عنه پټول مکی وال باندې ډېر احسانات او غید مل مسیاد فار ایثار کو او یاد دا چې عثمان رضی اللہ عنہ د دې وجنه اشاره کړو چې قریش د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سپبل لار باندې یو 50 تیر انداز او په اسونو باندې سوار خرک را لېګنی وو چې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به شهید کی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څوکیداری او د حفاظت لپاره محمد ابن مسلمه الانصاری رضی اللہ عنہ ولاړو او دمر بهادر صحابی چې د 50 واړه گرفتار کړي او نبی اسلام له راوستل نو قریش له چې پته ولګل چې زمون 50 کسان ایثار کړي دي او نیولې دي نو غي عثمان رضی الله عنه د دې لپاره ایثار کو کدی دغه کسان شهید او وجل نو موږ عثمان رضی الله عنه وجنو شهید کوو به په دې کې دا خبره مشهوره شو چې عثمان رضی الله عنه مشرکان او قریش شهید کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخ غمجن و خفشو چی قاسد رسول و استاد خسوکن و جنی دی خپل دستور امات کو دبر دشمنی و عداوت لرسیدلی چی زماغ استاد و وجلو صحابہ اکرام راج مکل او پدی باندی ورس ربیعت کولو چی مونگ دو عثمان رضی اللہ عنہ دوینی قصاص و بدل اخلو یا بطول پدی میدان کی شہیدان کی گو یا بداغد بینو انتقام اخلو د کیکر یو غټونه ولاغی اعلان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کیناستو او صحابه کرام سوار لسته او صحابه دی راضی هر یو د الله پیغمبر سره بیعت کړي او دا بیعت په دی باندې او چې یا به داغه دی ویني بدل خپل یا بدل تشهیدان کیږي. د ټول نمخ کې ابو سنان الاسدی رضی الله عنه بیعتکو بیا تمام صحابه کرام بیعت شروع کو چې د بیعت نه خارج شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فل خیل اخر واغستو په یګس لاس کې کی خو د عثمان رضی الله عنه د پاره بیعت ته مخ کې تاسو له حدیث تیر شو امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال بيده اليمنى هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان خیل اخر فل راغستو د عثمان رضی الله عنه د پاره شو دا غلاس دی او فریغس لاس کې کې خود ویلاد عثمان رضی الله عنه بیعت شو هغه ژوند دی وی شهید نه وي هغه به ما سره دا بیعت کړی الله پیغمبر عالم الغیب نه سو کیلومتر کې وسر عثمان رضی الله عنه ژوند دی او دا غد ویلي د انتقام لپاره بیعت کړی د صحابه کرامو سره. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیعت په تچ مشرکان او قریش لولګی دا نوی پیرش ول د صلح لپاره غاړه کې خدا ول خو چې نه برا دي ځان جنگ ل تیارول لخر رئیس تو یو طرف ل لخر را لګل بل طرف ل دستا او ټوله را لګل خو چې پوښل چې صحابه کرام خو بیعت وکړو بیعتونه دی له معلومه د الله د پیغمبر نو دای په یاره شو له صلح له مایل شو د خزاعه قبیله سردار بودیر ابن ورقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دراغه او دا قبیله چې خزاعه دا د مسلمانانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیر خواهو اکثر چې مشرکانو د سه حمله د خیانت کوشش کول او سازشونه به کول نو دای په الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له پټ خبر راو لګلو چې مشرکان در روان دي مودیر ابن ورقه نبی السلام لوی چ قریش په پوره قوت او طاقت سره ستاسو مقابله لروزي او تاسو نه غیر چا پیر چې کوم چيني او کویان دي نو غیم قبضه کړی چې څنګه تاسو غیر ورورسه یو جنگ کې در لبیا اساني او بالکل په صورت باندې تاسو مکی مکرمه ده نتري دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی مونږ د جنگ په اراده نه راغلی مونږ د عمره په نیت راغلی او د الله بندگی بکاو عمره بکاو او بیا به واپس ځو او قریش له دا پیغام ورسو چې ګوره تاسو په جنگونو باندې کمزوري شوي نه یی زموږ او تاسو مونږ کې جنگونه لري پاغیس لري شوي نه بس ته کنه که خامخا د جنگ مو اراده وي نو انتظار وکي خپل خر سره اول جنگ مکوي زه د نور عربو سره جنگیږم د نور خلکو تماشا وکي که نور خلک په ما باندې غالب شي زه ختم کوم نو تاسو غو مقصد به پوره شي او کنه زه پاغی باندې غالب شم نو بیا خو راشي اسلام قبول کوي کنه او که بیا اسلام نه قبولوي نو لږ انتظار به وکړو او د مخکنه به د یو بل سره اتفاق وکړو چې په فلاني تاریخ باندې جنگ کوو نو خو خوندور جنگ به زموږ استاسو ترمنځ وشي بودیر ابن ورقه پاسېدو قریشو له لاړو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ټولې خبرې ورلو کې په هغې کې چې کوم نوجوانان او جذباتي خلک وو نو هغوی خو د ده د خبرو اورېدو نه انکار وکړو چې دی هسې د ځانه لګیا د خبرې نه اورو خو چې کوم په هغوی کې مشران او هوښیار خلک وو هغوی وي د بودیل خبره واورئ د الله پیغمبر د جنګ په نیت باندې نه دی راغلی عمرې له راغلی دی مکې له خو یې نه پرېږدو چې رادن نه شي ځکه زموږ سرداران یې وژلي دي په منځ کې دومره جنګونه تېر شوي دي خو بهرحال خبرې له وکې دی د بنو ثقیف قبیلې سردار عروه بن مسعود د قریشو له وویل چې ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومې خبرې دي بودیل له کړې دي نو هغه ډېرې بهترې او د مصلحت خبرې دي دا قبول یې کوي او ما له اجازه تر کوي چې زه لاړ شم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په دې سلسله کې خبره وکړم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغې د قریشو غو پیغام ورلو ورولو ورلو وګوره که قریش په تا باندې غالب شي تا ختم شي دا څه خبره خو نه ده چې خپل قوم را پاشد او خپل سره ختم کو او که ته په غالب شي ختم یې کی نو ستام چې خلک خصیصت او تعریف نه کوي خو را پاشد خپل قوم دی ختم کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له وی او کیدی شي دا تاسو سره کوم کسان راغلي دي او باش ویل کیدی شي سپک او ګډر خلک چې د یو ځای بل ځای نه راځي مشي یو قبیله نه وی معلومه نو دا او باش در سره راغلي دي اسې نه د قریشو سره ستا جنگ شي دی بدر نه و تختی تنه تنها او یوازې بری فری دي ابو بکر رضی الله عنه چې انتهایی صبرناک شخصیت ته هغه چې د عروه بن مسعود دا خبره واوري چې الله په خبر له وی چې ستا د امر غری او باش سپک او ګډر خلک دي دای بتانه وتختی او تا به یوازې پری دی نو څه غوسه شو او عروه ابن مسعود لیکنزل او کبر لوی ام سوس بغر الله انا فر عنه وانا دعوه لاشا دلات چې تاسو معبود دی او تاسو بوت دی دا غشه هم گاو سټه دا غ عورت سټه مونږ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم پری دی یوازې هم به تختو دا ملا څه خبره چې تی کې لا تدی فقیس بلی بوتو چې لاشا دا غ نامونه دا وسټه دا د عربو سخته تنزل وکړه وقت سره عروه بن مسعود چې وکتل نو ابو بکر رضی الله عنه په جندل نو تاسو یو کوی دا سوخت دا مال چې دومره سخته به نه دی وي ورلو ویل شو چې دا ابو بکر رضی الله عنه دی عروه ورلوې چې مال استاد دې کنزلو او د سختو خبرو جواب راځي جواب به مخامخا در کړی وي خوستا په ما باندې یو احسان دی چې تر اوسه پورې ما تعالی دا غي بدلله کو ځکړې نه ده نو ځکه څنګه وام حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی چې دا احسان سو ابو بکر رضی الله عنه په یو موقع باندې د دیت په سلسله کې لس او خان دی عروله ورکړي نو هغه احسان نه یې رولو خصوصا په عربو کې دادی چې احسان دی ورسره کړی هغه ایری نه او که هیری کې نو بل ورله دا سمدستی یادوي ورله وایي رد الی الجمیل وایي ما له دې خپل احسان واپس راکړه. عروه ابن مسعود چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام سره خبرې اترې کولې نو په دې دوران کې د نبی علیه الصلاة والسلام ګیری مبارکې له لاسه یوړل. دا د عربو انتهایي عاجزي وه چې چا له بې مینت او زاري کولې نو ګیره به یې ونیو لکه زموږ د پښتنو بعضې مشران هم داسې کوي. نو د دې عروه ورواره دی مغیرة ابن شعبه رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی هغه چې وکتل چې دی ګوره په حالت د شرک کې دی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګیرې له لاسه وړي اور له غوسه شو تور ور سره و د توري په موټي باندې ووالو او د لوی د الله ته اخواکا دا فریت لاس ته د الله د پیغمبر د پاکي مبارکي ګيري سره ملګوا نو خپل راه په جندل نه دې زکه هغه غرا چولې وا جنگي ټوپي په سر وا په جندې نه شو تفوس عروه کو چې دا شوف ته چې دا زیو رټلم او د توري په موټي باندې ووالم چې الله د پیغمبر د ګيري سره لاس ملګو ورنوي شو چې دا مغیرة ابن شعبه دې نو خپل واره له وی چې غداره تعالی یاد نی استاد غدر هغه تلافی په اوسم لا مان نه کړی اشاره دا واقعي لکوله چې د مصر بادشاه او مقوقس مغیر رضی الله عنه د خپل مرګرو سره د غدر بار لته او نو دغه مقوقس بادشاه بیا دی له ستوحی ته حایف ورکل بادشاه غنور مرګرو له ته حایف ډیر ورکړي او مغیر رضی الله عنه لکم ملاو نو مغیر رضی الله عنه په دې باندې خفه شو واپس چې دی راتلل دغه بادشاه نه نو پلار کې یو ځای کې د قافلی والا آرام کولو مغیر رضی الله عنه را پاسېدو او د غټول قافلی والا ووجل دا غسر جستایی سره کوم سامان تحفې تحایف و غیر تراړل. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغه و اسلامی قبول کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم و لوی دا مال چې د کبر وړي دا د غدر او د دوکې دا مراله باقی اسلام دی قبول دی. نو د چې د خلکو نه کمال وړ او دا کسانې وجلي دا غي غدیتونه بیا عروه ابن مسعود ورکول د لوی راره له چې غدار دوکه دې کړي وستا غدر نه کړي اوسم ځنی پلاس پاږي کې کړي ګم بهر حال دا کارونه په حالت د کفر کې شنی وو چې دایلا په اسلام باندې مشرف نو په دې دوران چې عروه ابن مسعود کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خپل مرګري او صحابه سره مینه ساتي الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته بلاړی او توکانی چوکلی د صحابه کرامو بلاس تیار نیولی د چا په لاس کې چې بل توکانی ور پریوتې نو چا په مخ راخ کې چا په بدن باندې تبرک لپاره راخ کې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کو باو د سکول نو د او د سب مستعمل او بوګو د صحابه کرامو عن قریب او چو جنگیږي او به تبرک لپاره راغستې په بدن به مغلې او که نبی رسول الله سره به خبرې کولې نو دومره په کلاره به وي چې چا به اوریدنه او د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که خبره شروع کنه ټول به خاموش ناشتو. هغه چې دا حالات وکتل د دې منظر نه هغه ډېر متاثر شو او واپس لاړو قریش له یا معشر قریش انی قد جئت کسرا فی ملکه و قیصر فی ملکه و النجاشیه فی ملکه و انی والله ما رأیت ملکا فی قومه قط مثل محمد فی اصحابه. اید قریش وڑلی زکی سرالم تلیم ده فارس بادشاہ علا ده روم بادشاہ قیصر لم تلیم ده حبشی بادشاہ نجاسی سرم ناستیم زمان ده پا اللہ قسمی ما داسی بادشاہ نلی کتلی پخ پل قوم کی چیز آغا دمرا احترام ملی کده محمد رسول اللہ جسم لی احترام نی اوی بی ما رأیتو احدا یحب احدا فحب اصحاب محمد محمدا. ما په دنیا کې داسې یو تن نه دی کتلی چې د یو تن سره د دومره مینه او محبت ساتي لکه د محمد رسول الله ملګري چې د هغه سره څنګه مینه او محبت ساتي. بیا د دې نه پس د قریشو یو حلیف و یو حبشي سردار و چې د هغه نوم حلیس بن علقمه د له به سید الاحابیش وي دا توریان او کوم چې حبش خلک دي د قریشو سره قسم کړو دا غي سره حلف برادری وا او په مکه کې اوسېدو نو دې راغی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو په دې سلسله کې خبرې وکړي. دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی غره وې ستاسو سره اراده ده دې چې را روانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو هغو لوې چې موږ او تاسو ځان سره دا کوم ساروی راوستي ني د دې لپاره چې دا به ذبحه کوو نو دا اوخان او ساروی چې تاسو له امبیلونه چولی او د دې اشعار مګړی کوونه مور له زخمی کړي دا ورله مخامخ کوي. د عربو قبایلو به د دې ډېر احترام کولو چې دا ساروی د الله کور له روان دی او پاغ دی کې به ذبح کیږي. هغه چې دا حالاتو کتل نو ډېر په هیبت او ویره شو چې دا خو د الله د کور عبادت لره روان چې عمرې له جنګ نه دي راغلي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوه چې موږ عمره او عبادت لره راغلی یو چې جنگ په نیت نه یو راغلی عمره به کوو واپس بزو. حلیث بن علقمه سید الاحابیش دی واپس راغی او قریش لوی چې زه خدای سره په دې کې نیم مرګره هغه ځان سره د قربانۍ ساروی له استید الله د کور عبادت لره راځي په دې کې تاسو خپل دشمنان د پلار قاتلان په لیدو د اجازه نه ورکوي. نو بعضی کم نوجوانان چیو او متکبر خلکو د حلیس بارکی وی چی داس توران ری سره دی حبشو نراغلی دی او دی مونگ لدا خبری کئی حلیس ورلوی چی باز زمان معاهده در سر ختم شوا چی دا اللہ دا کور دا تواف نتاسو خلق منی کوی پا دیگی خود زمان تاسو سر معاهدی نیشتا لارو دی سر معاهده ختم کا قریشو چی دی دا خفگانو کتو چی دی مونگ نا د حبشو یو سردار جدا شو نو په دې سره زموږ قوت نورم کمزوري کیږي په دې غمجن شول. په خپل خبره کې سوچ او فکر شروع کو بل اخر نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صلح لپاره خبرو د لپاره کېناستل. په دې کې اخیرانه شخصیت رولې غنو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د صلح خبرو کې سهیل ابن عمر سهیل چې کله روانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کته نو وی قد سهل الله لكم من امركم یقینا الله رب العالمین اسانتیا را واستاسو د کارنا ځکه نوې سهیل د سهیل معنا د اسانتیا. او حدیث راغلی دی امام ابن ماجه په سنن کې په صحیح سند ذکر کړی وایي کان النبی صلی الله علیه وسلم يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با اغیله بتعجب کی اشول او اغنیک فال به ډیر خوخولو او سپیرواله به بد ګڼلو بلکې سپیرواله له شرک ویلې دي. نو الله پیغمبر چې له وکتو سهیل نومې ده نو د نوم معنا یې د اسانتیا ده د پراتلو به الله اسانتیا راولي دا خبره به هل کی قریش دې نه را لېږلې او چې د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام له وایي چې څه کال خو دې په هیڅ صورت باندې موږ عمرې نه نکړېدو ولې که څه کال مو ته پرېښودی نو بیا به په عربو کې قبایلو کې دا خبره مشهوره شي چې د الله پیغمبر په زور او زبردستی اوردن نه شو. نو صلح حدیبیه د دې شرایط شروع شول. سهیل بن عمر نبی کریم صلی الله علیه وسلم لوی چې رومنه شرط زموږ دا ده چې څه کال به ته عمره نه کې اجازه تر لنیشته. اکثر صحابه کرام په دې ناراضه او غمجنو چې دا شرط دې نشي منلی چې موږ به احرامونه دغه شانتې کولاوو او بغیر عمره او د عبادت کولو نه به مدینې نه واپس شو. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې کولې نو صحابه کرامو چا د خبرو وسل طاقت نه لرلو ټول په آرام سره ناست یو بل سره پټ لګیا دي خو د الله د پیغمبر روان دي خبره نشي کولې. بیا په دې دوران کې د سهیل بن عمر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په خبرو کې لږ اواز اوچت کو په دې خبرې وکړي. عباد بن بشر رضی الله عنه را فاسد سهیل ورجلو خبردار ده الله د پیغمبر روان دي غوړې आवाज مو چته و فارام رامو احترام سره خبرې کوم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه وروغتو چې صلحنامه دی ولیکي صلحنامه او راضینامه لیکل شو. علی رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم چې بسم الله الرحمن الرحیم سهیل بن عمر ورلوی چې الرحمن والرحیم باندې لیکي من رحمان او رحیم نه پیژنو موږ دا لفظ نه استعمالو زموږ چې قدیمه او زړه کومه طریقه ده هغه طریقه بلی کې بسمک اللهم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه لوي چې دې څنګه ویا غشان لیکا بسم الله الرحمن الرحیم او بسمک اللهم یو مطلب دی اسم او بیا یو لیکل په هغه کې چې هذا ما قضى عليه محمد رسول الله دا هغه فیصله ده چې بلی باندې محمد رسول الله فیصله کوي. سهيل بن عمر ورلوي چې نه ما په دې جمله می اعتراض رسول الله بن لي کې محمد بن عبد الله بن لي کې کوم دا منه چې الله رسول نو بیا زمو استاد په منځ کې جنگ سره او بیا متفرقه دي ولینا کوم خدانو منو چې الله رسول نه نبی کریم صلی الله علیه و سلم انا محمد رسول الله و انا محمد ابن عبد الله اكتب محمد ابن عبد الله علی رضی الله عنه لو اذا الله رسول من محمد ابن عبد الله میم ته محمد ابن عبد الله ولیکا او دا رسول الله تن روان کاری رضی الله عنه چې بالکل دا کار نه کوم چې رسول الله دې روان کوم نو بدی باندې اعتراض رجعلی رضی الله عنه دا الله د پیغمبر د خبرې څنګه مخالفت کوي اهل علم یو قاعده ذکر کړی چې پدې کې د رضی الله عنه پرې قاعده عمل کړی چې الامر الادب فوق الامر کله نه کله ادب د امر د پاسه چې تاله پته دا حکم کوونکې زما خفکیږي نه پرې امر باندې مدد ادب تقاضا دا وګڼل چې رسول الله روانو لنشم او کله نه کله الامر فوق الادب وي لکه ابو بکر رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخیری عمر کې امامتی لبخ کشو و جمع ورکولا چه نبی علیہ السلام راغی نبو بکر رضی اللہ عنہ را رستو کیدو دا اللہ پیغمبر منکول اشاره ورلوکا چه ودرے گا نبو بکر رضی اللہ عنہ را رستو شو چه ندی مناسب یا قوم لجی پاغی کدی رسول اللہ علیہ السلام موجودی و ابن ابی قحافہ دی بخ کی جمع دی کئی مغدی مسلحت لگتلی چه الادب فوق الامر و علی رضی اللہ عنہ دی لکتلی ادب دلته کې قوته د امر نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنا غفان او کافی راځي نه امر واغستا او دا لفظ رسول الله روان کو او ابن عبد الله یلیکل یا نبی اسلام خپل ولیکل یا مجازن غیر نسبت کیږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم کو نور صحابه کرام ولیکل او بیا په دې راځینامه او صلح کې دا ولیکل شو چې کال به تاسو واپس کیږئ آئنده کال به عمرې لراځئ صرف دری ورځې به په مکه مکرمه کې پاتې کیږئ ځان سره به د جنگ او زار نه راړئ صرف عام تورې لکه عرب ځان سره ګرځئ توره به وي خو هغه به په تیکې کې بندئ د تیکې نه به راوباسئ نه دارنګې په مونږ کې که یو کس اسلام راړو او تاسو له درو تښتېدو له به واپس راکوئ او که تاسو نه مدینه یو کس نعوذ بالله مرتد شو مونږ لراغ مکی له مونږ به واپس نه درکو زمون په غلامانو کې نو کرانو کې که چا ایمان راړو تاسو له درغه نو مونږ به تاسو له تاسو به واپس راکوي مونږ به نه درکو دا شرط مونږ لیکل شو ظاهرا ډیر سخت شرطونه وو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله دې طرف نه حکم وایي چې دې له امت لا څه تخکارې نه او پدې کې را اختیار او چې عرب او قبایل له شاتره مرګري کېږي پدې صلح کې نو مرګري دي شي نو بنو خزاعه قبیلې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مرګري شول بنو بکر د قریش سره شول نو بنو خزاعه دا حدیث ګرځیدل د مسلمانانو او بنو قریش دا حدیث ګرځیدل د قریشو دا راځینامه لیکل کېږي شو پدې کې دا شرط لیکل شو چې زمون د طرف نه تاسو له سوفراول نو موږ به واپس راکوي دی کی د سہیل ابن عمر زویرا غ ابو جندل رضی الله عنه چې په اتکړو کې تړلې د اسلام روړې او په تکلیف تکلیف نبی کریم صلی الله علیه وسلم نزان رو رسول په بیړو کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معاهدی مطابق هغه واپس ورکول دی دا ډېر اغرانه خبر و ده الله په پیغمبر باندې په صحابه کرامو باندې خو بس اله لیکل شوی په کاغذ کې او په دې کې ابو جندل رضی الله عنه راغې سہیل ابن عمر وای چې واپس به راکوي نبی صلی الله علیه و سلم ورلوي سیدا صلح موله منظور دا واپس ورکولو صحابه کرام کوشش کولو چې ور دي نه کی نبی صلی الله علیه و سلم غلوي سہیل چې خیر دې به مستثنا کړې براکي او به صورت غیر دې نه رضا کیدل چې کله ور لفظ دي حالت کې واله کولو او سہیل مسلمانانو له اموي امام ابن کثیر په البدایه او نهایه کې ذکر کړی چې یا معشر المسلمین ورد الى المشرکین يفتنونني في ديني اې د مسلمانانو ډلې ما تاسو مشرکانو له واپس کوي چې زما د دین بارکه غي مال تکلیفونه رسې خپل زخمونه ورلو خو چې په دومره تکلیف می تاسو له ځان را رسولې خو بهر حال دا یو لوی غم مسلمانانو په خپل سترګو ولیدو او ابو جندل رضی الله عنه دې له واپس کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو جندل له یا ابا جندل اصبر واحتسب فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا إنا عقدنا بيننا وبين قومنا صلحا وإنا لا نغدر بهم أبو جندل تصبر كما أو ثواب من ساقا یقینا الله رب العالمین متعال او استاد د جنور کم کمزوري مرګري دي سلار برو باسي اسانتیا براولي نو د رئیس روس معاهده ولي کلا نو زه خو غدر او دوکه نه کوم دغه مخالفت نشم کولای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل صحابه کرام له وجه کله د صلح او شوا یتا خپل سرونه اخري او صحابي ذبح کوي او جامع واچوي. صحابه کرام دا اعلان واورید الله د پیغمبر د اعلان کوم چې خدای په اچا عملونه کوم. ام سلمہ رضی اللہ عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره نبی رسول الله والسلام خیمه لراغ او غیلوی اذا ما صحابه کرام دغه په خبره باندې ډېر عمل وکما ورلوی نو بیبي ورلوی چې ستا صحابه کرام ډېر تابعدار دي خدا شي غم او تکلیف پیراغله چې غیله به اندازې نه لګیدلی تاسو په خپل سر اخره وی حل کوکې نو صحابه تاسو له وګوري غیب مشهور کی. نبی رسول الله د خیمه نه راووتو او سر خریل کې له وې چې راشه ما سر اخره وا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خریب چې شروع شو صحابه کرام ټول یو بل لکې نه سره سرونه خریب تقریبا شل ورځې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فریضې په مقام کې قیام کړل او بیا چې مدینه منوره لرا روانې د عمر رضی الله عنه خپل جزوات قبول کړ شو نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لرا فاسد او وی چې آیا تاسو د الله په حق باندې نبی او پیغمبر نه یې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل نه یم کنه. عمر رضی الله عنه ورلوی چې آیا موږ په حق باندې نه یو دا مشرکان په باطل نه دي؟ نبی رسول الله ورلوی دغه شانتی دي کله دوی په باطل دي موږ په حق. دا عمر رضی الله عنه چې قربان زموږ مقتولین دا خو به جنت لري او دغه به اور او جهنم لري نبی رسول الله ورلوی. او نو بیا عمر رضی الله عنه بیا دومره ذلت موږ له برداشت کوو چې رئیس شرطي خو موږ دغه شرطونه منو. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلو فرمائل وانا عبد الله ورسوله لن اخالف امره ولن يضيعني. يقول ان الله بن يمد الله رسول يمد الله ده حكم مخالفت نقوم الله بما زيتينا. عمر رضي الله عنه بيوم ده خبره وكا جتا سمون لبي دينو چ مون وزود بيت الله طواف بك وعمر بك. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لو ما بالكل ويلي خدا منو ويلي چ خامه خاصه قال بيت وقل كان لبي وكنا. فعمر رضي الله عنه كل جذبات كان فلكول رشول ابو بكر رضي الله عنه هو اللي رافاسد هو اللي عمر رضي الله عنه شهيد الله بندا الله بيغمر ذا الله رسول نے اغتی سفی سلفین ذا الله طرفنا حکم نے وصار استرغ باندې من قبل و منظورو. دا ورس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کی پدی بات کی نہ اسو ابواب کی. عمر رضي الله عنه بیا وی ماشی دا تم خبر یو کی نو په جذباتو کې زمانه شوی وي دا ګستاخانه بعضې خبرې چې ظاهرا داسې ښکاري دي په دې باندې زه سخت پیمانه وم او مسلسل ما توبه او استغفار کولو او د دې د تلافۍ دپاره ما منځونه کول صدقې او خیراتونه مې کول. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې واپس راځي نو په لاره کې پې سورې فتح نازل شوي انا فتحنا لك فتحا مبینا. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې ذکر کی براي ابن عازب رضي الله عنه هو ايش تاسو ده فتحنا مراد فتح مكاف لي فتح مكام يولو يا فتح ذا خد إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزمون مراد بيعة الرزوان وشدمون النبي كريم صلى الله عليه وسلم سر دي كيكر دون الان دي بيعت كلاو دغي لهم فتح بي لا ده فتح ابتلاوة. عمر رضي الله عنه بيا نبي صلى الله عليه وسلم لو ده فتح ذا د استفهام په صورت کې چې دا لا څنګه فتح دا موږ روانو دا غي شرطونه مو باندې ټول خبره روانه یې خپل ومن لی او وایو ان فتحنا لك فتحا مبينا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې زمانه قسم من فاغزات چې زمانه روح دا په قبضه او لاس کې دی دا فتح مبين دا. نو په دې طریقه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حدیبیه دا غزا کړی دی لغزا موي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام سره بیعت کړی دی چې عثمان رضی الله عنه د وی د بدل به اخلو او صلح هم شوی د صلح حدیبیه نور لوی. دا باب د په بیان د غزوه حدیبیه کې او په دې کې دا قول د الله رب العالمین راغلی دی په وضاحت او تفسیر کې وی دا باب دی لقد رضی الله عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت الشجره. یقینا راضی شوه والله خوشحال شوه دا مؤمنانو نه چې تاسو سره بیعت کول او معاهده کوله دونه لاندې د کیکر اونوا او شوار لسه او صحابه کرامو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړل او دا بیعت به هیڅ نه مات غیول په دې بیعت باندې برقرار علاوه د یو منافق نشي اوس به تذکر راشي چې مدې نه اوس شوی او وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سراد الحديبية فقال بانيو فأصابنا مطر ذات ليلة نيوشف من باند باران شوهو فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبحا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من لدسار مسكنا وجمع راكروا ثم أقبل علينا فقال بيارا متوجش ومغل نوينيو أتدرون ماذا قال ربكم آياتاس لفتاك استاس رب سويني قلنا الله ورسوله أعلم منذ يلا ورسول حبوهني فقال نوي فرمائي قال الله ألا فرمائي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي سبا کرد سار کرد زماد بندگاننا بازي فما باند ايمان رون كده وبازي كفر كون كده فأما من قال مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله فهو مؤمن بي كافر بالكوكب أهر تياغا كرده تياغ دا سوى لمن باند باران وكرشو دا الله فرحم دا الله فرزق ودا الله بفضل ندو پما باند ايمان رون ده مؤمن ده پما او ده كفر وانكار كون كده دا سور دا تأثير حقيقنا دا نوج نفلانه سور را خطل ونو داغي دا وجه باران وشو داغي حقيقي تأثير نمني واما من قال مطرنا بنجم كذا او هر چا رسول دي چې غد باران نغښتوي د دې فلاني ستوري د وجنه په باندې باران شوه د مشرکانو عادت دي کله وګ باران شنوای به مطرنا بنو کذا په مون باندې باران وکړې شو د فلاني ستوري راخته د وجنه نو ستور راخته یو علامه او نخ کیدې چې د وریا راشي خلکو یې الله به باران کوي په موثر حقيقي نه باران ورونکې الله دې نو څوک شي حقيقتا ستور او اسباب له نسبت لري کین لري کافر او انکار کوون کړه الله نه فهو مؤمن بالكوكب كافر مي نو ده یقین کوون کړه په ستوري باندې او انکار کوون کړه زمانہ و به قال مصنف رحمت الله علیه دا حدیث دی دا طرف دی باب کې ذکر کو چې زید بن خالد رضی الله عنه ایمون قدیبی په کال باندې نبی اسلام سره و تیو نو ذکر د قدیبی په تراغله وبه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة أن أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر نبي كريم صلى الله عليه وسلم سلور عمري فلي بطول عمره كلهن في ذي القعدة لا سلور ولا عمري فولي ذي القعدة فمي أشكمي إلا التي كانت مع حجته مگرغ عمره چې د حج سره کړه او حج نبی رسول الله حج قران کولو نه راغی سره چې کوم عمره وا هغه د الحج په میاشت کې وا خو د حقیقت په اعتبار سره هغه په ذل قعده کې حسابيږي ځکه ابتداء د هغه په ذل قعده کې وا چې په لښتن تاریخ د ذل قعده باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم احرام وتړلو د ذل حلیفه مدینه منوره روان شو نو احرام چې د کوم وخت نو تړلو ته په عبادت کې شمارېږي نو احرام تړل نه فمیاشت ذل قعده کی نبی کریم علیہ الصلات والسلام بیا پدریم ذل حجی بانی پا اترزو کی مکی مکرمی لرسید رنوالت عمر پا ادا کری دا پا ذل حجی کی خشورو کری دا پا ذل قعده کی نزکوی طول عمری کلی یو عمرت دا عمرت من الحدیبیت فی ذل قعده یو عمرت دا حدیبیت و ذل قعده فمیاشت کی و عمرت من العام المقبل فی ذل قعده او دوما عمر بیا پرا روان کال و ذل قعده فمیاشت کی فدیبی عمره خو یوره خدای الله پیغمبر احرام تړلې او تله او الله په دربار کې دا عمره ولي کلې شو ورنه مشرکان وبنکل بغیر د عمره نه واپس ول نو په دویم کال باندې د القعده په میاشت کې عمره القضاء کړي او عمره من الجعران یا من الجعران او دغه عمره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جعرانی نه کړي چې دا د مسجد الحرام نه تقریبا 15-20 کیلومتره فاصله کې زیاده حيث قسم غنائم حنین فی ذی القعده کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ځای کې د حنین د غزا غنیمتونه تقسیم کړي او د ذل قعده په میاشت کې او عمره مع حجته او سره عمره د حج سره او د حجۃ الوداع سره وبه قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة أن أباه حدثه قال انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم. أبو قتادة رضي الله عنه كمهد نبي كريم صلى الله عليه وسلم سرده بيه فقال باني تنيو نداغي صحابة إكرام ومرقروا إحرامون ترلدوا خما إحرامون ترلدوا بعد صحابة إكرام ومخي ابتلاكيو إشداغي إحرامون أفتريت إحرام ترلدوا. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة. براء بن عازب رضي الله عنه كتاس إسابة ويوشميري أغا فتحا دمكي فتحا أغيل تاس فتحا وايي وقد كان فتح مكة فتحا أو يقنا دا فتح دمكا فتح دمكين يو فتحا هو نحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية من أغلوية فتح شمارو دا بيعة الرضوان دا حديبية برزماني كي دا فتح مكيد بار سبب دا جورشو لك قريش بيا وعدا ما تكري داو كي دا لسكال دا بار بوعدوي لسكال بدا يوم بالسر جنكو او دا يوم بالخلاف بمنكو دا شام مدد بمنكو نو غيسر بنو بكر قبيلة يوزي شويوا نو دا غي خلافي بنو خزاعة بان امداد كلا بنو خزاعة نبي الاسلام أليفو نو غي دا وعدا ما تكاد الله في غنبر لخبر راغي دا بنو خزاعة قبيلة كمو فستامر دلو فو عدا كي وقريش دا شل كنده نو دا الله في غنبر صلى الله عليه وسلم ويزا ما مدد دي ونكرشي كما استاسو مدد ونكو او عظيم الشان لخكر دا مديني منورين تياركو كما كمكرمة فتح شوا نو اصل كده فتح دا فار باعث و سبب دا غزاء دا حديبية جورة شوينا وصحابي دقوا براء بن عازب رضي الله عنه حقيقي ولو يفتح مو بيعة الرزوان دا يوم الحديبية شمار الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 منذ نبي الإسلام سنطوار لسه وكسانو والحديبية بئر او دا حديبية دا دا يو كويو دا غزيك كويو دا غيب أخواك ناسو فنزحناها نمون دا أخوين وبرئيستي فلم نترك فيها قطرة نمون نو بريس فاغيك يو فترة ساسك يو قنبك نمي فاتي وجي شبه وجي موتي رويستي فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاها لا خبر نبي كريم صلى الله عليه وسلم لرسيد له كي غط لخر ده گرمي ده تكلف ده بخان وزمون بسكاف وبنشتا نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي كويل راغ له فجلس على شفيرها ده دي فغار بانده ولارو ريمور ده ودريدو ثم دعا بإناء من ماء بيرا غخت يو يولوخ الرجونا فتوضأ نعود سكرو فاغيكي ثم مضمضا بير بخلتي وباتولي ودعا او نبي الاسلام دعا غختوا ثم صبه فيها بيده وبقديك ورشولي فتركناها غير بعيد نمون كريخ ودا كويش دير نو غير بعيد چلر نو مطلب دا لغت انتظار مور لكرا ودا الله دا پیغمبر وبچه ورغي رسط روایت کی بذكر کی چه نبی کریم صلى الله عليه وسلم قديك تفاني ورطو کلي او بيامون لو فرمائل چه دعوها ساعة لغت تاسو انتظارو کی لیل يوساتو بوري ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا بيامو ديكوينا ثم أصدرتنا بيأي واپس كلو ممد ديكوينا مانا ما شئنا وچي زمو فخشبوا لأصدرتنا معنا دا زمير فائد ديكوينا راجينا أرجعتنا وقد روينا دی کوئی مون د خپل ځان نو واپس کړو په داسې حالت کې چې مونږ وو وسلو باندې ماړ شو نحن مون ورکا مون او سور لای زمونږ د مون سروي چې مو هغه مون ماړ کړیو. وبه قال حدثني فضل بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن محمد بن اعين ابو علي الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال أنبأنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. براء بن عازب رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد حديبية فرزمان يو 1400 أو أكثر سوار لستو كسانو يا سيوا دي سوار لستو نيالك سيوا ويا سوار لستو كسانو فديك إعداد كي كلا دريس ورادي كلا بنزل لستو كلا سوار لستو ورادي خول لا دي سوار لستو و پینزل لست چکم ذکر کئی و غیت ندا کسر لرکنه یا بعض کسانو پاک احرامون نو تردی جنو غا پاکی نیسا بایی فنزلو علا بئر فنزحوها برای بن عازب رضی اللہ عنہ ویدی دیو کلیب غالبان دراکو شمیو فنزعوها مداغين اوبر استوي فاتو رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لری دا خبر ورکړو چې وبو مت رئیسی پاره کې هو صاف کې ملي پاتې فاتل بیرار نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم کله راغله او قعد علی شفیرها او داغی فقال باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناشتو ثم قال به فرمایلی ویتونی بدل مما ایها ما له یوبوک او بدنی دوبون راړی فبوتی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یوبوک او بدنی ناروړل شوی وی فبسقا فسین سره دی او په بعضې نسخو کې په صاد سره راغلی فبسقا نبی علیه السلام توغانې پسې ټوکلې وې لاړې ورغورځولې وې خدعه او دعا یې کړې وه ثم قال بیې فرمایي دعوها ساعة دا کوې لغونتې پرېږدئ فاروو انفسهم ورکابهم حتى ارتحلوا تر دې چې دې صحابه کرامو ځانونه ماړه کړي او څاروي اوبه کړي په اوبو باندې فاروو انفسهم ورکابهم مزانون مالک الفومو ماننی او صحابی امبخل حد ترتحل و تردیش ریجیزی نبی آل آلن و بهی قال حدثنا یوسف بن عیسا قال حدثنا ابن فضیل قال حدثنا حسین عن سالم عن جابر رضی اللہ عنہ قال عطشنا في يوم الحدیبیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین ایریه رکوت تگیشن یو خلق ده حدیبی فرزغاننی او رسول الله عليه الصلاه والسلام دا غي مخيل ركوه لچمړي يولو کي او تراغين به او د سکولو فتوضا منها لاغين او د سکولو ثم اقبل الناس نحوه بيار متوجش خلق دا غي طرف لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم نبي عليه الصلاه والسلام دا ويلو سشميلي پتاسو قالوا يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضا به ولا نشرب الا ما في ركوتك اي رسول الله نشته مو سره وګ چي او د سکولو او د سکاک د فارم سنشته مګر دا او چې تاسو دې دوه کیلو هم ته پاتې دي د چمړي دا لوټه اون ته او د سلو خې چې صدقه کوي غري قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوه نبي عليه السلام په دې دوه کیلو لاس خې او فجعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون نشو شي وو يفور چې جوشه دي او په زور راوتي دا غي د ګوتو د دې منزلنا كامثال العيون فشان الجنو نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ګوتو د دې ګروتونو نه د چینو په شانتي وبراوته نبی کریم صلی الله علیه و سلم په غزه کې شل رزه تیری کړې وي نو کله دا غي معجزه په دې کوي چې سرګند شي د غشې په توګه ورخ سره او کله معجزه داسې سرګند شي چې توګانی ورته کړي کله او د شګو ورجولې او کله د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د لاس مبارک نه د ګوتن او بوچینه روانه شوې دي زکه شل راځي کې یو نیم در کسان وبس کی او دا غي سره بخانه او ساروین نه نو د اوبو فرص کې بار بار ضرورت راځي دا ټول معجزات حدیث په خپل زبان دي صحیح دي قال فشربنا وتوضأنا جابر رضی الله عنه وی مو وبس کې یو د شنو مو کړیو فقلت لجابر تم كنتم يومئذ و جابر رضی اللہ عنہ لما میشه تاسو که دارز بانده سمرا کسانوی قال لو کننا مئت الف لکفانا جابر رضی اللہ عنہ وی که مون یو لاک خلق امینو مون لبا کافی شوی دا اللہ دا پیغمبر دا معجزی دا وجنه چه دا بدن نیو بروانیوی کننا خمس عشر مئا مون یو نمزر کسانو فینزر لسوا و دا یه کسر ورسر ذکر کرائی چه کم غلامان خادمان وغیر دی حرام نمو مشمار کردی وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري وقلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله كان يقول ومن سعيد بن المسيب لوي قتادة وي تبون لرى رسيدني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقول غفر مائل كانوا أربع عشر مئة ليشوار لستوى كسانه فقال لي سعيد حدثني جابر وي سعيد بن المسيب ويتمال أخو جابر رضي الله عنه حديث بيان كانوا خمس عشر مئة فنزل لستوى كسانه والذين أغبايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية شبيعتهم واحدين كريم النبي عليه السلام سرد الحديبية فرزبانه ويا فنزل لستوى يا سوار لستوى راجه داد سوار لستوى فنزل لستوى جسوب ذكر كي جوابون يتاسوا وريدنا تابعه ابو داود الذي صلت ابن محمد متابعت كرد ابو داود تيانيسي نعوه كي حدثنا قرة عن قتادة فقتادة نجي سنجا روايط یزید ابن زریع نقل کوي او د یزید ابن زریع نه سلط ابن محمد نو دغه شان ته د سلط ابن محمد متابعت کړی دی ابو داوود طیالسی چې هغه د قره ابن خالد السدوسی نه روایت کوي او هغه د قتاده نه مطلب دا چې قتاده د اغراویانو نه چې یجمع حدیثه نو دغه په روایت باندې یوازې د یزید ابن زریع منفرد نه دی بلکې قره ابن خالد السدوسی هغه ته روایت کړی نور راویانو دا متابعت ابو بکر اسماعیل رحمت الله علیه موصولا ذکر کړه متابع ابو محمد بن بشار او محمد بن بشار ابن سلط ابن محمد متابعت کړه ده او حدثنا ابو داود ابو داود طیالسی له حدیث بیان کړه قال حدثنا شعبه شعبه ور له بیان کړه او شعبه له قتاده نقل کړي دا متابعت فأكثر نصوص صحيح البخاري كي نشتا كمجد محمد بن بشار تنزل لقب بندار زد متابعت ندر آغير في إمام بخاري فديده كي ببعض نصوص ذكر كرده أو كم شارحين كي دي فتح الباري وغيره أغيدي متابعت طرف لس التفات ندر كرنيده ذكر وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان وقال عمر بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه ويمنا نبي الاسلام الحديبيه برزويلو انتم خير اهل الارض تاسو فريز مقواله دخولنا افضل او بهتري فالغرض من دخولنا افضل او بهتر تاسو صحابه الكرام جدا الكريم صلى الله عليه وسلم سيد الحديبيه فرن معنى ذكر دون الان بيعت كلو بعض اهل تشيع روافض ذي حديث لا استدلال كيجي علي رضي الله عنه دا ابو عثمان رضی اللہ عنہ باندې غور دی زکا کوم صحابه کرام چې بیعت نبی علیہ السلام سره په حدیبیه کې کړو نو غیر نبی علیہ السلام وی انتم خیر اهل الارض علی رضی اللہ عنہ په طریقې عثمان رضی اللہ عنہ مخکې ویل چې عثمان رضی اللہ عنہ بیعت په طول کې اولا او افضل نه الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل خیل اسرات لی هذه هي عثمان او فقسلا کی کی ویلا بیعت عثمان نه عثمان رضی اللہ عنہ په دې کې شامل نه وكنا 1400 من صار لتوكسان جابر رضي الله عنه ولو كنت ابصر اليوم لاريتكم مكان الشجره ويكنن ما جرت لدل قول شوز بيناوي وما بخودن بتاس لا غزيدوني فكم زمان في الغوره ما بدر لقول وجابر رضي الله عنه فاخري كي قصر بمان رمشوا ما اختارنا ويوس تابع ابو الاعمش متابعت كل الاعمش لسفيان بن عيينه سفيان بن عيينة سنة رواية دخل أستاذ عمر بن دينار من نقلتي أغد أغرى ويانو لنتي يجمع حديثه سفيان بن عيينة منفردنا لبلك إمام عمش مداغنا رواية كده وإمام عمش ويتي سمع سالما دل سالم نوريدني وسالم ويتي سمع جابرا جابر رضي الله عنه نوريدني 1400 جموم 1400 كسانو وقال عبد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد بن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما كان أصحاب رسول كان أصحاب الشجرة 1300 أصحاب الشجرات إذا نبي الإسلام تربيع تلوذون الآن إذا ديار لستوى كسانوا وكانت أسلم ثمن المهاجرين أو بنو أسلم قبيلة ورداد المهاجرين وغاتمي سواء مهاجرين ثم رضي تعداد خلد معلوم إمام واقد رحمة الله عليه ذكر فيه چه دی ایک هزار کس دی سل کسانو بنو اسلم نو دی مهاجرین و تعداد معلوم چه غیه تسوو دی چه غیه تمهی تشوا نو مهاجرین سمرو اتسوو او دا بنو اسلم سل کسانو دا امام واقیدی اکم دی تاریخ امام دی غذکر کردی و بهی قال حدثنا ابراهیم بن موسى قال اخبرنا عیسى عن اسماعیل عن قیت انه سبع مرداس الاسلمی رضی الله عنه يقول وكان من أصحاب الشجرة مرداس الإسلامي رضي الله عنه دير أصحاب الشجرة نو داغون الآن دي نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم معاهدة كنوا لفرما يقبض الصالحون الأول فالأول قبض كل بشني كان خلق نكي جبا أول ورقسي بيابل نمبر فنمبر برواني الأول فالأول ما نادا نمبر وار وتبقى حفالة بحفالة التمر والشعير او باقی به پاتې کیږي بیکار او بوسکری خلک لکه په کجورو کې چې څنګه هغه بیکار یو په اوربشو کې تم بوسکری قیمتي خلک به رواني بوسکری او بیکار به پاتې کیږي لا يعبأ الله بهم شيئا پروا به نه کوي الله دای بارکې د څه شي الله په نيز باندې دا هیڅ منزله او مرتبه ني دا حدیث په دې باب کې ذکر کو چې مرداد ابن مالک الاسلامی رضی الله عنه د اصحاب الشجره نه بیعت الرضوان کې د نبی صلی الله علیه وسلم سره مرګره و چې کوم د فکر دونه اعلان دی بیعت کېدون دی بیعت الرضوان او ذکر قران آیات ته لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره ذکر په دې باب کې ذکر کو. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. مروان بن الهكم ومسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم بهديبية فقال باني سنفات ايك هذا صحابه كروشه. فلما كان بذي الحليفة هركلت نبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة كيو مدینی منورینا سوال نسبیندل اس کیو میتره کې بار زه زیاد مدینی والا میقات نه ذل حلیفا خلد الهدیا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قربانی سارول امبیل نواشول واشعرا او غیله قبون زخمی کل اشعار دی لوي چې قبور له زخمی کې لګوینه تنغاشی او غور له پوینه باندې لیک پیس چې خلکو له پته لګی چې د مکی غثار وېرې دا سنت طریقه ده ورستو براشی باندې اهل علم دی له مکروه ویلی د کراهت وجه سره واحرم منها. ونبي كريم صلى الله عليه وسلم نزول فليفين احرام تذل ابو عمري ذبارا. لا احصي كم سمعته من سفيان. علي بن المديني رحمة الله عليه وي ما لشمير ندي معلوم في سمر بيري من حديث سفيان ناوريد لي دير بيري ما لخ الأستاذ سفيان بن عيينة رحمه الله ده حديث ويان كلا تلاغي شمير وكعداد ما لندي معلوم. حتى سمعته يقول لا أحصي كم سمعته من سفيان حتى سمعته يقول ترديتي وظلت لما دا حديث وأولد قديرير بار بار بيانو لكتشمي لا أحفظ من الزهري الإشعار والتقنين ما ندعيات كره ما لعيات ندعي دا إمام زهري دا حديثنا كفاغيك دا إشعار ودا تقليد ذكر راغلي تقليد دي روي كسارو لبغارك أمي الراوي ذانك إشعار دي روي كدا كبور لزخمك لغمين تراشي وفاغي باندي ورلا ليد بيتك. فلا أدري وما لو يبتنشتا يعني موضع الإشعار والتقليل أو الحديث كله وما لدى بتنشتا شده موضع الإشعار والتقليل يدي كطول حديث يدي مطلب علي بن المديني رحمة الله عليه ذا وما لدى بتنشتا شده سفيان بن عيينة رحمة الله عليه مطلب سوى شفدي حديث كي ذكر دا إشعار ودا تقليل نظر عليه أو كان سفيان سوري داوي شما لدى كل حديث ندي هذا انكار كيد لينا وبه قال حدثنا الحسن بن خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن أبي بشر عن أبي بشر وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نبي كريم صلى الله عليه وسلم ذا كعب بن عجرة رضي الله عنه كسله وقمله يسقط على وجهه أو سقط دارا ورسيدي دب مخماني سر کې ویښتو کې د پرسپګي شي وی چې په دې مخه را جوړې نه فقال ايؤذيك هوام د په حالت د احرام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې آیا تعالی په تکلیف کې چول دې دې سپو ګستا هوام اصل کې دواب او حشرات ولې ویل شي مات نه دلته کې قمل نه قمل نه مراد یا قمل تاسو ګولې ویل شي قال نعم ندور لو شاء او په تکلیف کړه یم فامره رسول الله صلی الله علیه وسلم ان يحلق وهو بالحديبيه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلہ حکم کلو جتا دیوی اختا اخرا و سر کٹاتا او دے پحلی بیا مفام کیو وی لم یبین لهم انہم یحلون بها وهم على طمع ان یدخلو مکہ لم یبین لهم دیل فتنوا انہم یحلون بها چگنی دیل پدی حدیبیا کی حلالی گی لدی احرامنا دا پتا ورلنوا چی احرامون خوبا من پدی حدیبیا کی ازادو عمر زمون فنسیب کی نشتا وهم على طمع دی فدی تما امید باندیو ان یدخلو مکہ دا چې مکی له بدن نشي مشرکان سره به خبره وشي اجازه به ورکي خدای به مکی له لاړ شي عمره به وکي خدای په احرام کې نبی رسول الله والسلام ورله چې یو اختدي اخرى چې تعالی دور تکلیف نه لم يبين لهم دای له فتن و انهم يحلون بها چې ګنې دای با په دې هدي به یک حلالي دې احرام نه وهم على طمع عند دای لا امید ان يدخلوا مکه چې مکی له بلاړ شي فانزل الله الفدية والله رب العالمين ده فدية آيات رانا ذل كلاو فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين سته مساكين. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورله حكم كلو داك دي طعام وخراك وركي فرقا یو پیمانا چې په دغه فرق کې به درې سواعه راتلل، دا غټه پیمانه وه، درې سواعه طعام به په هغې کې راتلو. وایي دا تقسیم کړه بین ستة مساکین په شپږو مسکینانو باندې، د هر مسکین له نصف سواع ورکړه، او یهدی شاتن یا د دې یو بیزاو چې لی الاله کړي هغې د قربان وکړي، او یصوم ثلاثة ایام یعنې درې روجې ونیسي. په دې کې دله اختیار دی چې یا د طعام ورکړي شپږو مسکینانو له هر مسکین له نصف سواع، او یا د دې یو چې لی یو بیزا ذبحه کړي، او یاد دې درې ورځې روجي ونیسي. وبه قال حدثنا اسمه رسل ان شاء الله ذي وضاحت في كتاب الحج الراضي ابتداء هر يوم معذور بطاره دي كدا صوب مجبورين معذور هو يا يوقف يوقف قصدا وعمدا لاحرام محذور كاروكو بطاره باندې سري صرف دم دې کنا علم پدي ترتيب کی اجازت ته کچي لي را لي او کنا درې ورځې روجي نيسي او طعام ورته شپږ مسكينان ولا. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى السوق. اسلم جدا مولاه عمر رضي الله عنه ذو ود عمر رضي الله عنه سر بازار لو تمام. فلحقت عمر امراه شابه ذو عمر رضي الله عنه سر في والشم ويوزان زنانا داغی سر بازار کی پی وصف و مخامخ شوی و ملاو شوی و فقالت یا امیر المومنین ردی زنان ویلو امیر المومنین حلک زوجی و ترک صبیتا صغارا زمان خاون دفات شوی دے او دا بچی ما شمان تریشی دی والله ما یندجون ما یندجون کراعا زمان دفع اللہ قسمی دی دیزی کپی او نکم نشی پخولے دمر وسا و طاقت نشتا چل چیلی اغا کپی او خپل راڈی و غد زان لپخکی ولا لهم زرع ولا ضرع او ند دید پارس فصل شتا جداد می دادیم نشتا او ند دید پارس غلان شتا مطلب دا چې ساروی نشتا چې ګری لاغي پېمې د سکیو دی لشي وخشیت ان تاكلهم الضبع او زيري ګم دا چې او بخری دیلا الضبع شرمخان ضبع یا په حقيقي معنا باندې همنه کزړی پرې کور کې پرېدم او د رزق په تلاش کې د کور نو زم دا واړو ماشومان دی لیوغان او درندگان به پراشي مات به کی او یاد ضبعنا مراد فريده کی قحط ثالیده دبر قحط ثالیده چې غیریګم چې نا ماشومان به قحط ثالیده وجنه هلاك شي او دا قحط ثالیده وکړي. وانا بنت خفاف ابن ایماء الغفاری او ایت ما پیجن زسوکم زلوریم د خفاف ابن ایماء الغفاری رضی الله عنه او بیا ور لدا ذکر کوي چې خفاف رضی الله عنه سوکو وقد شهد ابي الحديبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم دا خفاف رضی اللہ عنہ زما پلار او صحابی دی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره په حدیبیه کې مرګره شوی او هغه له حاضر شوی او وقف معها عمر ولم يمضي. عمر رضی اللہ عنہ بس په ځای ودریدل او د زین حرکت نه کولو. ثم قال مرحبا بنسب قریب بیا ور عمر رضی اللہ عنہ وی چې مرحبا دی هرکلی دی تاسو زما خپلوان یې خپلوان ولا ذکر و چې د قریشو او د بنی غفار نسب مخ کې بیا په کنانه کې یو ځای کیږي چې کنانه د دې نیکو داغه په اولاد کې قریش او بنو غفار راځي. ثم انصرف الى بعير زهير بیا عمر رضی الله عنه یو مضبوط خپلته له زهير معنا دا چې قوي ملاواله او مضبوط ملاواله وکړي او هغه بار برداشت کولی شي. کان مربوطا فی الدار چې په کور کې تړل شوی او فحمل عليه غرارتين. عمر رضی الله عنه بار کوي په پاغي باندې دوه بورې ملأهما طعاما جد غلي وطعام نغدا في كلبي فأخباني باركي وحمل بينهما نفقة وثيابا أو دديد وبورو أو بوجو فمنسكي نور نفقة وجامي مخيوي. ثم ناولها بخطامه جاء عمر رضي الله عنه راغلي أو دديد غمهار وبرد دي زنان لفلاسكي وركلو سرد أخا نغنم غلا وطعام جامي واخلا. ثم قال اقتاديه بيور لو جدا زان قتر أكاما دا أخرى وانكا فلن يفنى حتى ياتيكم الله بخير دا بلا ختم شوني چې الله به تاسو له نور معلوم راوستي. يا ور لدا عمر رضي الله عنه دا واوخه چې الله دې دا ختمينا دا غينا مخکي مخکي الله به تاسو باندې مالداري او خير راوړي. او يا ور سره وعده وکا چې دا بلا ختمني ان شاء الله چې د دین رښتو به تاسو له نور درکو تعاون وکوم. فقال رجل يا امير المؤمنين اكثرت لها يو سړي ور لوي امير المؤمنين تاسو دې ډېر مال ورکو. قال عمر ثقلت فأمك. عمر رضي الله عنه لو مور درباني بورشا يا مور دي فتاباني بيروكي والله إني لأرى أبا هذه وأخاها زمان دي فألا قسمي زدني فلار وددي رور غورم قد حآثر حسنا زمانا فافتتحاه تر سو وخت پورې یو قلعه محاصره کړی و تر دې چې فتح کړ د دې پلار او ورور مجاهدینو او د یو قلعه په محاصره کې د مجاهد او صوفیدار په شکل کې ولاړو تر هغه پورې چې دا قلعه فتح کړ ثم اصبحنا بامن سبا کړو نستفيء سهمانهما فيه چې مون طلب کول غبرخ یو ایسی د دې په دې غنیمت کې د ځان لپاره قربانی دای ور کړی و او کم غنیمت چې پرې قلاکه ملاو شنو مونږ هم پاره کې بیا خپل ایسي غوښتي په کار خدا و چې دای قربانی کړی د دې پلار او ورور لدی ملاو وي نو ګوره مونږ له ارث ملاو شو دی او ته چې دې له سیوا ورکل پتا دی مور دې پتا باندې ګوره شی او پتا باندې دې مور ویو کی ثم اصبحنا بیا سبا کړو مونږ نستفیو چې مونږ طلب کولو سهمانهما اغبرخ د دې دواړو فيه پرې غنیمت کې قربانی دای ور کړی و او غنیمت مونږ غوښتو وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة بن سوار أبو عمرو الخزاري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبيه سعيد بن المسيب دقل فلار مسيب بن حزم رضي الله عنهما لروايته إلى قد رأيت الشجرة ويقنا ما كتلوا أغونا دكيكر أغبوتة جدا غير لاني نبي كريم صلى الله عليه وسلم دسوار لسو صحابة إكرام سربيعة كلاو او القران ياتون في نازلو لبيعه الرضوان وشجره الرضوان ثم اتيتها بعد فلم اعرفها بهذه الذين رسل عليهم لم في جنة قال بجو لو بها كده ما في جنة كما يقولون قال محمود بن غيلان اوي ثم انسيتها بعد وبياد زمان هي ركدي شوي ورستو وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طالس بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون وإذا تيرشوهم فلا تهالتك شي هجلت لم نتيرشوهم فيقوم ما نشغي مسكول قلت ما هذا المسجد ما إذا خص جماعت جماعت خلال خلق مسكي قالوا هذه الشجرة درى لولا شلت داون ذا حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فكم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فصحابه سر بيعة الرضوان فلون داخلك راغلي تبركا فديك مسكي فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته زراغ لهم سعيد بن المسيب لم يخبر ورقه فقال سعيد حدثني يمي نروي ما لم يبلار حديث بيان كلي مسيب بن حزن أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة كريم بعض شاكو كده نبي الإسلام سريد ديوني لان لبيعة كلي قال ام سعيد بن المسيب فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها ويبل قال شي مو بي اوتلي ونو دغا كجور دغا شجرا او دغونه زمونه هي ركدي شوي وا فلم نقدر عليها مو وثو تاكتنا لرشوي في جنو فقال سعيد ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها انتم فانتم اعلم وي سعيد بن المسيب قال له وين جدي النبي عليه الصلاه والسلام مرغري نبي جدي او تاسو في جني وتاسو دغين ندير كويدون كيي ورس براشی چې صحابه کرامو راځي پیژندو ابن سعد رحمت الله علیه په طبقات کې ذکر کړی چې عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې خلکو قتل چاروانو نو دنه مخ کې منډه کاوه چې سکه وي خلک دا غول لاندې مسکی چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا غول لاندې بیعت کړو او دا الله درځوندې آیاتونه نازل شي عمر رضی الله عنه هم کوم خزر زر ورلو داونه ولړوي ماته کوي نن خدا خلق د دې عبادت کوي د دې لاندې الله عبادت کوي شباب د دېونه عبادت کوي نو دا موجود و خو د سعید بن المسیب رحمت الله علیه دې قول بارک اهل علم وشي دې یاد د خپل معرفت مطابق وشي د نه هیر شوی و ورنه صحابه په جنات او یاد د پری کلام کې وهم نه جابر رضی الله عنه مخکې حدیث ذکر شو ایله او په زمانه نظر لګیدن دا زیب می تاسو له کوله و داونه به نظر له کوله و وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق عن سعيد بن المسيب عن أبي أنه كان ممن بايع تحت الشجرة فرجعناها إليها العام المقبل فعميت علينا وإذا ما أفلارنا وخلقنا وشتديون الآن إذا نبي الإسلام سنبيعت كلاو أن المسيب وي بل قال شمون راتلو فعميت علينا مداونا فمونغ ما عندي قد ورشوي وفي جندمنا وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن طارق ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة يا ذكرت عند سعيد بن المسيب الشجرة لأون سعيد بن المسيب لو عندي ذكر شبي ويا ما ورل ذكر كني وفضحك وفاندني فقال أخبرني أبي وكان شهدها ما لم بلار خبرها كرو أو بلار متخبل دي بيعت لها ذر شبي ونمونج نبيجن وصحابه ونبيجن تاسوي سنة بيجنين هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.